saya tunai air, tunai haji di Mekah. Tiba di sana saya taklid mazhab Maliki yang satu kulit hitam pasyawat, tidak batalkan air wudu. Adakah sah ibadat haji saya? Ya, sah.